Ay vuru ayışı söylet paylaşı, söylet paylaşı. Ay vuru ayışı söylet paylaşı, söylet paylaşı. Benim benim yarım mı böyle diyatışı, böyle diyatışı. Benim benim yarım mı böyle diyatışı, böyle diyatışı. Sarı saçlı melleğim elde bayleyim, elde bayleyim. Sen ne zaman istesem ben o zaman geleyim, ben o zaman geleyim. Ne olur üzme beni, canlarını yiyeyim, bu canını yiyeyim. Melekte sarı saman sardı dağları tüman, sardı dağları tüman. Melekte sarı saman sardı dağları tüman, sardı dağları tüm. Nişan yüzüklerini takacak ne zaman, takacak ne zaman. Nişan yüzüklerini takacak ne zaman, takacak ne zaman. Sarı saçlı meleğim elde bağ eleğim, elde bağ eleğim. Sen ne zaman istesen ben o zaman geleyim, ben o zaman geleyim. Ne oldu kaçma benden, canlarını yiyeyim, uy canını yiyeyim. Sevdim seni delice, deli oldum sevince, deli oldum sevince. Sevdim seni delice, deli oldum sevince, deli oldum sevince. Hep böyle nazlı mısın yoksa beni görünce, yoksa beni görünce. Hep böyle nazlı mısın yoksa beni görünce, yoksa beni görünce. Sarı saçlı meleğim elde bağ eleğim, elde bağ eleğim. Sen ne zaman istesen ben o zaman geleyim, ben o zaman geleyim. Ne olur kaçma benden, uy canını yiyeyim, canlarını yiyeyim.